जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने परवरदिगार तक पहुंचने का वसीला तलाश करते हैं कि उनमें से कौन अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाए, और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। यकीनन तुम्हारे रब का अजाब है ही ऐसी चीज जिससे डरा जाए।